piosence dnia dziś Daria Zawiałow. Nic. Kilkukrotnie, między innymi w porannej audycji, także w do południa. Dziś nasza piosenka do usłyszenia. 7:30 po 4. Light i John Mayer. 4:11. No to wydaje mi się, że taka może dość odważna propozycja, a może byśmy się w coś pobawili. Na przykład kto pierwszy, ten lepszy, a więc mailowo, telefonicznie i smsowo tak sobie przypomniałem, że może dla wyrównania szans jeszcze budzik@polskieradio.pl 2 2 7 3 7 1 3 3 5. No to myślę, każdy znajdzie dla siebie, jak to mawiają, wolną linię. Każdy znajdzie swój sposób dotarcia, by być tym pierwszym budzikowym korespondentem. Przodownikiem, jakby nie było. No, co tu dużo mówić. 4:11, a zatem wtorkowe trzy szybkie ciach, ciach. Jeśli to koniec, to pójdę za miasto. żona to dziki i cały las nie wzdycha. To wszystko, na co mogłoby mnie stać. Ale nawet wtedy schowam swoje serce, oddam do biura rzeczy znalezionych, bo nie zasłużyło, nie zasłużyło na ten dramat. Dramacik. To Kalina. Kwadrans po godzinie czwartej. No już i pozamiatane, już po wszystkiemu, trzy szybkie za nami. A przodownicy dziś to pan Mateusz mailowo odpowiada. Pięknego dnia, przodownicy. Gratuluję doboru muzyki, redaktorze. Bardzo pięknie dziękujemy. Chwalą nas, chwalą pan Mateusz dziś mailowo. Tak się pięknie wykazał i bardzo dobrze, i takie sygnały lubimy. Choć też i przecież wychodzimy z założenia, że dzień bez Bęcków dniem straconym, więc no nie bądźmy peweksami tutaj jednak. Ale bardzo dziękuję za miłe słowa. Sygnał od Bieszczadzkich Aniołów dziś jako pierwszy SMS-owo. Ach, delektuje się człowiek dynamiką i poranka, i muzyki, i te dwie godziny fantastycznego spotkania. No już troszeczkę urwaliśmy, ale rzeczywiście to początek fantastyczny, no nazwijmy to, i nawet i podniebnej przygody. Pozdrawiają Bieszczadzkie Anioły, całą ekipę i wszystkich pozostałych braci dusz i więzy krwi już się tu pojawiają. No dobrze, dobrze, pięknie, lecimy z tym koksem. Dziś jako pierwszy pan Piotr, Bieszczadzki Anioł. SMS-owo. A telefonicznie pan Tomek z Radziejowa. Tak sobie myślałem, taka króciutka trasa, gdzieś tam kręcimy wokół Kominadu. Gdzie tam Kruszwica, Karczew, to jakieś 300 kilometrów. Na tej trasie 15-16 stopni, lekkie zachmurzenie, więc jedziemy. Jedziemy z tym koksem i nie ociągamy się i pamiętamy także o bezpieczeństwie. To myślę, pan Tomek także przyłącza się do tego apelu, byśmy uważali na siebie za kółkiem. A jeśli spać się chce, to też obowiązkowa pauza, może nawet dłuższa, a może coś regenerującego, by było bezpiecznie przez cały czas. To pan Tomek z Radziejowa, jako pierwszy dziś telefonicznie. Pozdrawiamy serdecznie. Mamy grono przodowników, ale pozostałe sygnały podglądam są. I też będą te drogowe, pogodowe, krajowe i zagraniczne. Już teraz zachęcam do tego, by podpisywać listę wtorkowej obudności. 17 minut po godzinie czwartej. Za chwilkę powitanie nowego dnia, a wcześniej nowe nagranie. Oj, bardzo cieszę, kiedy pojawia się Dave Matthews Band. The day you came, naked or afraid, your mother screams and forces you. The day you came, oh joy begin. We A już powinniśmy odtrąbić, że nowy dzień nastał. Wybieramy światło dzienne, choć jeszcze tak delikatnie, delikatnie z nocnym nastawieniem. 6 minut temu zaszło słońce, zajdzie przed samą 21. Jeden z najdłuższych, to już absolutnie najdłuższy dzień w roku przed nami, ale ten jeden z jeszcze przed właśnie się rozpoczął. Jeszcze tak minutkę, dwie troszkę będzie przybywać, ale już nie aż tak bardzo odczuwalnie. Jeszcze troszeczkę, nieco ponad tydzień. Imieniny Gwidona, Jana, Janiny, Leona i Onufrego. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Wtorek, 12 czerwca, 22 minuty po czwartej. Za chwilkę kalendarz. Ale wcześniej, tradycyjnie, dzień dobry Państwu. Natalia Przybysz wybiera to nocne. Czemu nie? Też można. 26 minut po godzinie 4. To teraz budzikowe kalendarium. Przypominamy wybrane wydarzenia 3 z historii z 12 czerwca. W 1878 roku urodził się James Oliver Curwood, amerykański pisarz,

Możliwe także burze z gradem na północy i na południu, na południu i na północy. A wiatr, tu ciekawostka, bo chyba jeszcze nigdy się nie zdarzyło, że pan synoptyk tak to sformułował. Wiatr północno-zachodni. No to brzmi dość logicznie, ale dopisał też północny i zachodni. No więc niech będzie północny i zachodni, zachodni i północny, północno-zachodni. Słaby i umiarkowany. Umiarkowany i słaby w czasie burz w porywach do 80 km na godzinę. Na godzinę kilometrów. Ciśnięcie się waha się, w południe w Warszawie wyniesie 994 hektopaskale. No a na termometrach dziś, oj, różnica i to spadek znaczący. Nad samym morzem 18-19 stopni, w centralnej części kraju 23-24. Najwyższa temperatura na Podkarpaciu, tam do 25 stopni. Ale też możliwe, jak słyszeliśmy, burze z gradem, grad z burzą. Tyle o pogodzie. Czas na rozgrzewkę szarych muzycznych komórek. Proszę wsłuchać się uważnie. Z pozoru wydaje się, że to prościusieńkie, ale może się okazać, że jednak tak po pierwszej nutce to może być za mało. Więc będziemy pomagać drugą i trzecią, ale po kolei. 71335 SMS-owo, tu i teraz rozgrzewka szarych muzycznych komórek. Co tam dzisiaj w płetynie budzikowej się zrodziło? A no coś takiego, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Odstawiamy uszu i słuchamy. Część pierwsza. Nowym światem z pieskiem Radlerek wabił się smyk. Oczy miała niebieskie, a piesek czarny zik. Szła nowym światem z pieskiem Radlerek wabił się smyk. Oczy miała niebieskie, a piesek czarny zik. Przepraszam, jaka to rasa, odrzekła Rattler Sik. Rattler to dziwne, wtrącam, myślałem, że Fiat lub Bik. Mrużąc odczęta od słońca, szepnęła, możliwe Sik. Chwyciłem dziewczynę za biodro, mój stary nerwowy tik. Spojrzała słodko i modro, a piesek zaszczekał Sik. Przed oczu znikł, co wszystko mogą dwa ciała, nie licząc pieska Sik. Chwila pędziła za chwilą, to cał sto wódki łyk. Kocham cię, kocham, Maryjo, Maryla, jej było Sik. Rozkoszą nienasycony, jak dzik, jak żbik, jak byk. Byłem, co znaczą miliony, kiedy mam ciebie Sik. A mały piesek w kąciku uśmiechnął się na ten krzyk. Coś sobie mruknął po cichu i podniósł nóżkę i Sik. Wabił się smyk, oczy miała niebieskie, a piesek czarny sik. szła nowym światem z pieskiem. Radlerek wabił się smyk, oczy miała niebieskie, a piesek czarny znikł. Halo, pobudka, pobudka, pobudka. Tak właśnie, pierwsze nagranie. No, na rozbudzenie szarych muzycznych komórek. Ciekawi jesteśmy Państwa odpowiedzi. 71335, SMS-owo tu i teraz. Drugie i trzecie nagranie z rzędu już za chwilkę. Ale wcześniej ważna informacja drogowa. Uważajmy na Krajowej Jedynce w miejscowości Siedlec Duży. To odcinek Katowice-Częstochowa Krajowej Jedynki. Na kilometrze 497 doszło do kolizji dwóch samochodów ciężarowych i zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku Częstochowy. To utrudnienie może potrwać jeszcze około godziny. Prawy pas w kierunku Częstochowy na odcinku Katowice-Częstochowa na Krajowej Jedynce na wysokości miejscowości Siedlec Duży. Szczególnie uważajmy, nie tylko na tej trasie, także na pozostałych. Szerokiej, bezpiecznej drogi Państwu życzymy. Niektórzy już rozbudzeni, między innymi pan Miron, jak zawsze o tej porze przemierza 40 km ze Ślesina dookoła. Budzik rozbudza i zachęca do działania. O, bardzo dziękuję za tak miłe słowa. Pozdrawiam wszystkich porannych, wcześnie rano wstających ludzi. Pan Miron, bardzo dziękujemy, ale też i są tacy, którzy nie mogli zasnąć. No właśnie, pogoda taka i zmiana pogody i być może ciśnienie. Pan Antoni nie mógł spać, już zmierza powoli w kierunku pracy. Pozdrawiam z Pietrzykowic koło Żywca. Udanego dnia. Panie Antoni, spokojnego dnia. Tego właśnie życzymy. Obudzony już pan Piotr Sztum na słuchu. Bardzo się cieszymy. A ciekaw jestem Państwa odpowiedzi. Co łączy? Trzy różne nagrania różnych wykonawców. Kto obudzony? No właśnie, to zaraz sprawdzimy. 71335. Drugie i trzecie nagranie z rzędu w naszym cyklu. Trzy na raz. A na budziku za 22 minuty piąta. All in turn of words and bring them back. trzy na raz. Ja w Dubaj na osiem osłów, cztery żony i wielbłąda. Ja w Dubaj na Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. Ja w Dubaj, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Przeszkadzać, ale tylko powiem, że jest godzina 4, minut 44, sekund 44. Ja w Dubaj na osiem osłów, cztery żony i wielbłąda. Ja w Dubaj na Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. Ja w Dubaj, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. No i wykrakałem z tą dogrywką. Dziś będzie potrzebna. Na razie, ale za chwilkę się pewnie wszystko wyjaśni. Cóż to takiego łączy trzy, cztery różne nagrania różnych wykonawców. No pogoda taka, że spać się chce, więc rozgrzewka jak najbardziej wskazana. Pani Ola informuje, że śka noc była. Fajnie się spało. No, się spało. W Lesznie tylko 17+. Jak to brzmi? Tylko. W drodze do pracy do Wrocławia, pani Ola. Pan Paweł też z nami na słuchu. Kłania się nisko, melduje. W Łosicach na zewnątrz spora mgła i 16 stopni. Tak, rzeczywiście mgły pojawiły się z samego rana. Także też uważajmy. No i Poznań na nasłuchu i pan Oskar. Także podpisuje listę obudności. Panie Oskarze, tu parawka może być. Dobra, mamy to. No i co? Czwarte nagranie. Bardzo prosimy. 7-1-3-3-5. Ostatnie. No, bardzo byśmy chcieli, by te 3 minuty i 33 sekundy nagrania były ostatnią próbą w naszym cyklu 3 na raz. No, 4 na. Zaczyna piąta. I am the boy laying next to you at night, watching you when you sleep. I am your source of strength when it all falls down and you're on your knees. And when the day comes and everybody's gone, you can call me a friend. I'll be here for your new beginning. and out of here and in, here and in. When you're in the storm, I am the beating heart that's by your side. When you're in my arms, and when the day comes and everybody's gone, I'll be watching you sleep. You don't have to worry if you have my heart. It's yours to keep, yours to keep. Gonna tell the Jest wszystko wiadomo. Jazz bandy. Pan Maciek z Libiąże jako pierwszy dziś. Jazz to pani Maria z Dobieszyna, życząca słońca. No i jako trzeci, po drugiej i trzeciej jazz, pan Tomek z Żyrardowa. Bardzo dziękujemy. Pan Przemek z Krakowa też fantastycznie odpowiadał i pan Wojtek Lodziarz. Dobre odpowiedzi z wyróżnieniami dziś pani Ania z Warszawy. To czarodzieje. Tak też może być. Może sen. Bo też nie może spać pan Mirek z miasta Łodzi. A może to oczy rozbudzone w drodze na warzelnię. Pozdrawia piwowar pan Tomasz. Bardzo pięknie dziękujemy. Jazz będę dziś tak się akurat złożyło. No tak jakoś powolutku, po cichutku. Ale mamy to za sobą. Jazz Zombie i Sick. Jazz Pospolita z Pauliną Przybysz w nagraniu Combination. Jazz band młynarski, masecki, to przed chwilką Abdul Bey, no i przed momentem jazza nowa w dogrywce w naszym cyklu 3-4 naraz. Bardzo pięknie dziękujemy. No to co, już rozgrzani, więc spokojnie, delikatnie możemy chwytać dzień. Za 8:05. Ue fadi, tan vikari tatai, alivi, wantu sudo deba, lovi tu, nai alivi, du sovi du tomanai, wekiri. Pytasz mnie, jak powstrzymać ten czas? Pędzi tak, jakby wpadł w jakiś trans. Powiem ci, na ciężkie czasy Horacy radził tak. radził tak: chwytaj dzień, tak by znaleźć swój rytm. Chwytaj dzień, ciesz się chwilą i żyj. Zawsze idź za głosem serca, a dojdziesz tam, gdzie chcesz, tam, gdzie chcesz. Chwytaj dzień, z całej siły go łap. Chwytaj dzień, aby czuć życia smak. Nie martw się, a własny finał poklaruj wina swe. Chwytaj dzień. Ze świata w domu sobie zrób raz, dwa. I pod narkozą nieba pięknie lekko trwaj i trwaj. Nie kochaj się w przedmiotach, nie pożądaj zła. Trzymaj się w życiu tego, co nietrwałe, co łagodne, co pogodne, co ci w duszy gra. Chwytaj dzień, z całej siły wokoła. Chwytaj dzień, aby czuć życie smak. Nie martw się o własny finał i klaruj wina swe. A foli nowe nagranie w Trójce, niezwykłe. Kaja i Zbigniew Wodecki także na liście przebojów Trójki niezmiennie, nienachalnie polecamy i zapraszamy do głosowania. Sygnał od pana Rybka, naszego biegacza, żyrardowskiego rówieśnika. Średnio biegnę kilometr w 5 minut z hakiem, a jak to woli w tempie 5 minut na kilometr, to jak prędko biegnie czas. Dylemat poranny w sam raz. No, zdaje się, że we wtorek to może troszeczkę wolniej niż w poniedziałek, ale w piątek, oj, powiedziałem piątek, no to już niedługo przecież. Przecież niedługo nie Gulsienko. Pani Aga z Krakowa, też na słuchu. Pan Wojtek, lodziarz, informuje, że w Rawiczu 16 stopni, niebo kropi w kolorze magenta. To znaczy pięknie. O, pięknie. A tam, gdzie kropi, to też dobrze. I chwali to pani Iwona z Nysy, meldująco się na nasłuchu. Dobra wiadomość, że pada, bo deszcz bardzo potrzebny, suchość okrutna. No, a zła wiadomość taka, że trzeba będzie autobusem, a nie rowerkiem do pracy. No, ale taka podróż też od czasu do czasu dobrze robi. Mimo deszczu ciepło, 16 stopni. To Nysa na słuchu. Nowe nagranie w Trójce do godziny 5 przez te 3,5 minuty. Fantastycznie to Gorillaz i George Benson, a znam wielkich fanów George'a Bensona, jego twórczości, do tego stopnia, że nawet mają ustawiony dzwonek w telefonie, a właśnie jeden z tych fantastycznych nagrań. To nowe, przed 7. Reset myself and get back on track. that's the bowl where we be chained. Shoot it true, I want you in the picture. That's why I'm calling you, calling you. Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej,